znikają na dzień dobry. Biolik, skoncentrowany na skórze, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Lubelszczyźnie kilkanaście tysięcy gospodarstw zostało pozbawionych wody. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego litewska premier wzięła udział w uroczystej akademii w polskiej szkole. Sanepid wydało kilka decyzji o braku przydatności wody do picia dla około 15 tysięcy odbiorców w różnych miejscowościach województwa lubelskiego. Najwięcej, bo około 10 tysięcy osób nie może korzystać z wodociągów w Opolu Lubelskim, mówi burmistrz miasta Sławomir Plis. Otrzymaliśmy informację o około godziny 15. Wykryto bakterie w wodociągach w Opolu Lubelskim i na terenach wiejskich w Wandalinie i Białowodzie. Dotyczy to całego praktycznie miasta. Podjęliśmy działania. Zostały ustawione beczkowozy w mieście. Rano podejmiemy też stosowne działania i dyrektorzy zostali poinformowani o tej sytuacji. Będziemy też dostarczać wodę tam, żeby zabezpieczyć oczywiście te placówki oświatowe. Licząc całe miasto, to będzie około 10 tysięcy mieszkańców. Już jest podjęte są działania przez spółkę komunalną. Woda została teraz poddana chlorowaniu. Badania będą w piątek. Z wody nie może korzystać ponad 2600 mieszkańców miejscowości Piaski i Kełębowa oraz 1400 mieszkańców korzystających z wodociągu Brzeziczki pod Piaskami. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej. To święto obchodzone jest w dzień wybuchu II wojny światowej. Główna warszawska uroczystość w hołdzie bohaterom walk o niepodległość odbyła się przy grobie nieznanego żołnierza. Przy grobie nieznanego żołnierza zgromadzili się m.in. weterani II wojny światowej, którym hołd w liście odczytanym przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oddała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do wszystkich kombatantów kieruję słowa uznania za determinację i poświęcenie. Nisko chylę czoła przed weteranami. Składam hołd poległym i pomordowanym. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że Polska samotnie podjęła walkę z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim, a polscy żołnierze walczyli niezłomnie przez cały okres II wojny światowej. Walczyliśmy na wszystkich frontach tej wojny za naszą i innych krajów i narodów wolność. W czasie II wojny zmobilizowano ponad 110 milionów żołnierzy z 61 państw. W trakcie trwania konfliktu zginęło ponad 60 milionów ludzi, z czego 2/3 to cywile. Witold Banach, Polskie Radio. Minister edukacji zapowiedział nowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży. Składa się on z czterech elementów. Pierwszy z nich to zajęcia wspomagające, na co rząd przeznaczył prawie 190 milionów złotych, mówi minister Przemysław Czarnek. W 90% szkół w Polsce będą odbywały się już od jutra zajęcia wspomagające. Drugi program WF za WF i aktywny program Powrót do Szkoły, realizowany m.in. w Białej Podlaskiej. Trzeci komponent to jest dodatkowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w tym roku ponad 1,5 miliarda złotych. To jest o 50 milionów złotych więcej niż w zeszłym roku. Czwarty element programu Dobrze Wiedzieć, Widzieć to projekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ma przeciwdziałać krótkowzroczności wynikającej z tego, że dzieci przebywały w zamknięciu przed ekranami komputerów. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego litewska premier Ingrida Szimonite wzięła udział w uroczystej akademii w polskiej szkole. Polityk odwiedziła gimnazjum imienia świętego Jana Pawła II w Wilnie. Premier Ingrida Szimonite po polsku powitała uczniów i nauczycieli. Życzę wam, abyście w każdej chwili kierowaliście się przykładem patrona waszego gimnazjum, świętego Jana Pawła II. Powiedziała szefowa litewskiego rządu. Jak wskazuje Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Macierz Szkolna, stopniowo rozwiązywane są problemy polskich placówek oświatowych. Mniejszość polska oczekuje jednak przywrócenia obowiązkowej matury z języka polskiego, której wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie. Skierowaliśmy przed miesiącem jeszcze jeden raz upomnienia, ale na razie Ministerstwo Oświaty nie daje żadnej odpowiedzi. Matura z języka polskiego na Litwie została zdegradowana 23 lata temu. Polacy na Litwie wskazują, że miało to wpływ na pogorszenie poziomu jego nauczania. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

God wants sedition, God wants sex, God wants freedom, God wants sentence. Jest 12 minut po godzinie 20, a to jest audycja Trójkowy Pokirmuć? Nie, nie brzmi to dobrze. To oczywiście Trójkowy Powiernik, chociaż dzisiaj z nieco innym głosem, ale za to w dobrym towarzystwie, bo nad całością czuwa Katarzyna Fürst-Wojtkowska, która realizuje audycję. Ja oczywiście nazywam się Michał Kirmuć, co pewnie już dało się zauważyć po pierwszym artyście, który pojawił się w naszej audycji. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres mailowy, pod którym czekam na Państwa myśli. A skąd się wziął Roger Waters? No, wiem, że oczywiście zbyt często pojawia się ten artysta, gdy ja akurat mam przyjemność zasiadać przed trójkowym mikrofonem, ale jeśli jest ku temu okazja, dzisiaj jeden ze słuchaczy, pan Krzysztof, no, mieliśmy taką krótką konwersację, a właściwie nawet małą kłótnię na temat tego jubileuszu, bo pan Krzysztof, wiedząc, jak ważnym dla mnie albumem jest płyta I'm Used to Death Rogera Watersa, no, przypomniał mi, że dzisiaj jest rocznica wydania tego albumu. No ale ja miałem byłem święcie przekonany, o tak, że ten album ukazał się dopiero 7 września. Okazuje się, jak to zwykle bywa, że prawda gdzieś leży po środku, no ale jednak muszę przyznać panu Krzysztofowi, że bliżej niego była ta prawda, ponieważ ten album pierwotnie po drugiej stronie Atlantyku w Stanach Zjednoczonych ukazał się właśnie 1 września, a dopiero później, tydzień później w Europie, no i wtedy też miałem okazję pierwszy raz usłyszeć te dźwięki, też dzięki Trójce, dzięki audycji Tomka Beksińskiego, za co mu jestem bardzo wdzięczny, bo od tego momentu album I'm Used to Death stał się dla mnie no taką płytą. Gdyby ktoś mnie obudził w środku nocy i powiedział, że czeka mnie ewakuacja na bezludną wyspę, to pewnie w pierwszej kolejności właśnie sięgnąłbym po półkę z płytami i po ten konkretny album, bo bez niego nie wyobrażam sobie dalej funkcjonowania. Pozostaniemy chwilkę dłużej przy tej płycie. Wiele lat później, to był 2005 rok, jeśli dobrze pamiętam, może 15? No nieważne. W każdym razie Roger Waters postanowił odświeżyć ten album, zmiksować go na nowo, stworzyć nową szatę graficzną. Powstała wersja, no, nie chcę powiedzieć, że lepsza, no bo trudno powiedzieć, by można było stworzyć lepiej brzmiący album niż ten oryginalny I'm Used to Death, ale dostaliśmy dzięki temu pewne dźwięki, których wtedy, w 92 roku, na płycie nie było. Znalazła się m.in. jedna z partii gitarowych Jeffa Becka w utworze The Bravery of Being Out of Range, której nie było na płycie, a z kolei w utworze Perfect Sense w końcu pojawił się głos Hala z filmu Odyseja Kosmiczna 2001. Oryginalnie Roger Waters chciał wykorzystać ten głos, no ale Stanley Kubrick, reżyser, nie wyraził na to zgody. Prawdopodobnie była to taka trochę zemsta z jego strony, bo kiedyś zgłosił się do grupy Pink Floyd z prośbą o stworzenie muzyki do filmu Mechaniczna Pomarańcza. Ale że muzycy uznali, że jest to zbyt drastyczny obraz, to nie chcieli stworzyć tych dźwięków dla Stanleya Kubricka. No i pewnie dlatego po latach tak zachował się ten reżyser, ale już spadkobiercy jak najbardziej wyrazili zgodę. No i po raz pierwszy te dźwięki w tym utworze pojawiły się na trasie koncertowej In the Flesh na przełomie 1999 roku i granych ten utwór w takiej wersji był grany po pierwsze do końca trasy w 2002 roku, gdy pierwszy raz go zobaczyliśmy w naszym kraju, no i potem także podczas kolejnej trasy The Dark Side of the Moon live. Ale teraz dla Państwa ta właśnie odświeżona wersja z tej nowszej wersji płyty I'm Used to Death. Roger Waters jeszcze raz. Will you stop, Dave? Stop, Dave. I'm afraid. I'm afraid. He sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his hand. Strains of a Viennese quartet rang out across the land. Looked up at the stars and he thought to himself, memory is a stranger, history is for fools, and he cleaned his hands in a pool of holy writing, turned his back on the garden and set out for the nearest town. Hold on, hold on, soldier. When you add it all up, the tears and the marrow bone, there's an ounce of gold and an ounce of pride in each ledger. And the Germans kill the Jews, and the Jews kill the Arabs, and the Arabs kill the hostages, and that is it any wonder that the monkey's confused? He said, surgery's for fools. Man is a tool in the hands of the great God Almighty. And they gave him command of a nuclear submarine. Send him back, search of the Garden of Eden. It all makes perfect sense, expressed in dollars and cents, pounds, shillings, and pence. Can't you see? It all makes perfect sense. Perfect Sense. Część pierwsza i część druga z tej nowej wersji albumu I'm Used to Death. Moja myśl na dzisiejszy dzień: człowiek starzeje się wtedy, kiedy myjąc twarz wodą przelewa mu się ona na plecy, bo wyłysiał. Tak napisał pan Paweł z Radomska. Ja tylko dodam, że no innym objawem może być właśnie brak pamięci, kiedy została wznowiona ulubiona płyta. 2015 rok. Wtedy ukazała się ta nowa wersja albumu I'm Used to Death Rogera Watersa. Na tej płycie, no między innymi tutaj słyszeliśmy piękny duet Rogera i P.P. Arnold, ale na płycie też pojawił się Steve Lukather czy Jeff Porcaro, muzycy znani z zespołu Toto. No i tak pozostaniemy w tym temacie, bo tak się składa, że dzisiaj, dokładnie 1 września 1960 roku, na świat przyszedł Joseph Williams, wokalista, także obecny grupy Toto. Say you can.

Partyzant i grupa Jam. Z Maciejem Balcarem oczywiście przy mikrofonie. No, wszystkiego najlepszego, Maciek. 50 lat. Piękny wiek. No i czekamy na twoje nowe dźwięki. Zarówno te solowe, jak i z grupą Jam. Ja w każdym razie nie pogniewałbym się, gdyby jakieś takie fajne dźwięki w miarę szybko do nas dotarły. Pozostaniemy jeszcze przy tych urodzinowych jubileuszach, przy składaniu życzeń, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że trochę się spóźniłem. Wczoraj swoje 73. urodziny świętował, no myślę, że jeden z najsympatyczniejszych ludzi, muzyków w całej branży muzycznej, a tym człowiekiem jest niejaki Rudolf Schenker z grupy Scorpions. Rock Fever. To był rok 77, album Taken by Force, grupa Scorpions. Jeszcze przed tym takim chyba największym okresem sukcesów komercyjnych. No ale jakże piękne to były dźwięki. No, generalnie cenię ten zespół do dzisiaj, ale to, co robili w latach 70., no to szczególnie na uwagę zasługuje. A jak wspomniałem, Rudolf Schenker, no to postać niezwykła. Miałem okazję, za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie, z kim miałem największą przyjemność, by robić wywiady, no to Rudolf jest jedną z tych osób, która przychodzi mi w pierwszej kolejności do głowy. Powiem tylko państwu, że kiedyś rozmawiając z nim, zadałem na początku takie No, typowe pytanie, co u niego słychać. No i odpowiadał mi mniej więcej 10 minut, a wywiad trwał 20. Ale to takie typowe zachowanie dla tego muzyka, gdy wydawali reedycje klasycznych albumów, nawet nie zdążyłem zadać żadnego pytania. Po prostu sam zaczął opowiadać, a gdy zostały 2 minuty do końca wywiadu, stwierdził, wiesz co, mam tylko 2 minuty, ale została nam do omówienia 1 płyta. To dawaj, mówię dalej. Tak się z nim rozmawia. Bardzo sympatyczny rozmówca. Jak mówię, ja bardzo cenię sobie Scorpions, szczególnie ten z lat 70., a jeśli miałbym wskazać mój ukochany album, to ten chyba najbardziej niedoceniony i najdziwniejszy, jeśli chodzi o twórczość tego zespołu, bo potem zmierzali już w zupełnie inną stronę. No ale na płycie Lonesome Crow, czyli debiutanckim albumie, no to było już takie bliskie krautrocka chwilami. Trochę Hendrixa, trochę innych dźwięków, ale jednak zupełnie inne od tego, z czym kojarzymy ten zespół dzisiaj. Więc teraz jeszcze raz Scorpions, coś właśnie z tej debiutanckiej płyty, utwór In Search of the Peace of Mind. Enter! Enter! Search of the Peace of Mind, Scorpions. Z czasów debiutu. Taki progresywny trochę utwór, ale jakże piękny. No i myślę, że to taka płyta, którą warto przypominać. Zwłaszcza, że nieczęsto jest wznawiana, nieczęsto do niej sięgamy. A to dźwięki naprawdę wyjątkowe. Grupa Scorpions, tak jak wspomniałem, z okazji urodzin Rudolfa Schenkera, a teraz, no a teraz taka świeżutka informacja, kilka chwil temu pojawiła się na różnych społecznościowych portalach. Oleg Gruszka, basista grupy Kloster Keller, postanowił po 8 latach rozstać się z zespołem. Przyznam, że nie znam jeszcze szczegółów, co do tego doprowadziło, no ale to chyba trochę smutna informacja, bo Oleg pięknie pasował do tego zespołu. No to Kloster Keller, Król jest nagi. Niepotrafiąc własną miłą jej gałąź. Król jest na nizu. Król jest nagi i Kloster Keller. Jeszcze z Olem Gruszką na basie. Proszę nie obrażać golących się na łyso, napisał pan Nikifor. No, przepraszam, ale to nie był mój żart. I to tyle na dziś. Dziękuję państwu serdecznie. Katarzyna Fierdź-Wojtkowska, Michał Kirmuć, to był trójkowy powiernik. Zaczęliśmy od Rogera Watersa. To na koniec jeszcze raz. Bravery of Being Out of Range, ale w tej nowej, pandemicznej wersji. Do usłyszenia. Off a shot, you're good fun at parties. You wear the right masks. You're old, but you still like a lad in the locker room. You can't buy change, you're at home on the range. You open the suitcase behind the old workings to show off the magnum. You definitely can, you a comfort of friends. Stage and I am by the Uzi machine gun. Does the recoil remind you of sex or man? What the hell do you wanna kill next? Hey old timer, who you gonna kill next? Looked over Jordan, what did I see? Saw a U.S. Marine and a pile of debris. I swam in your pools and lay under your palm trees. Looked in the eyes of the Indian who lay on the federal building steps. Through the rangefinder over the hill, I saw the frontline boys popping their pills. Sick of the mess they find on that desert stage, and the bravery of being out of range. Yeah, the question is fixed. Oh man, what the hell are you gonna do next? Hey old timer, trading the dream.